Я выдумаў цябе ці ёсць. Ты сапраўды на гэтым свеце, як ёсць адчай, як ёсць міласць, як ёсць спякота ў кожным леце. Калі не выдумаў тады, чаму цябе няма са мною? Ля абначэлай чарады, ад аблачынай праліўною. Ля абначэлай чарады, маіх гадоў, што засталіся, шукаць забытыя сляды на долі ў нябеснай высі, пад аблачынай праліўной, маёй гаркоты і маркоты, па той адной, якую ведаеш даўно ты. Я выдумаў цябе ці ёсць, ты сапраўды на гэтым свеце, як ёсць адчай, як ёсць міласць, як ёсць спякота ў кожным леце, пад аблачынай праліўной, маёй гаркоты і маркоты, па той адной, якую ведаеш даўно ты.